Dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 22 lipca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Przyczyną śmierci Dawida były rany kłute klatki piersiowej. Konieczność szybkiej zmiany systemu leczenia antybiotykami widzi Najwyższa Izba Kontroli. Polska z zadowoleniem przyjęła spokojny przebieg wyborów na Ukrainie. Czytamy w oświadczeniu MSZ. Liczne rany kłute klatki piersiowej były przyczyną śmierci 5-letniego Dawida, orzekli lekarze. Prokurator Łukasz Łapczyński poinformował, że miejsce znalezienia dziecka nie było miejscem zabójstwa. Chłopiec prawdopodobnie zginął w samochodzie. Śledczy zidentyfikowali ciało 5-letniego Dawida, ustalili też, że został zamordowany nieco ponad godzinę po odebraniu go przez ojca od matki. Powodem śmierci chłopca były liczne rany kłute, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, prokurator Łukasz Łapczyński. Wstępne sprawozdania z badań wskazują, że w samochodzie ujawniono ślady krwi, między innymi na foteliku dziecięcym oraz na innych elementach tapicerki. Ustalenia wskazują, że jest to krew Dawida. Ciało dziecka odkryli policjanci z pionu kryminalnego, którzy równolegle do poszukiwań sprawdzali hipotezę morderstwa, mówi rzecznik policji Mariusz Ciarka. I to właśnie ci policjanci ujawnili ukrytego w gęstej trawie, przykrytego również, a więc no, można powiedzieć, że osoba, która tam porzuciła zwłoki, robiła wszystko, aby te zwłoki ukryć. W morderstwie nie brały udziału inne osoby. Śledczy wciąż szukają narzędzia zbrodni. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. W serwisie Trójki kolejne informacje. Konieczność szybkiej zmiany systemu leczenia antybiotykami widzi Najwyższa Izba Kontroli. W ocenie NIK leki bakteriobójcze są często przepisywane w niewłaściwy sposób. Rośnie ryzyko rozrostu szczepów opornych na antybiotyki i zwiększających śmiertelność pacjentów. W Polsce użycie antybiotyków w leczeniu pozaszpitalnym jest jednym z najwyższych w Unii. Szef NIK Krzysztof Kwiatkowski mówi też o niewystarczającym wykorzystywaniu diagnostyki mikrobiologicznej. Średnia liczba badań mikrobiologicznych wykonywanych w celu wczesnego wykrycia zakażenia oraz ustalenia grupy antybiotyków możliwych do wykorzystania była niemal dwukrotnie niższa niż w krajach Unii Europejskiej. Izba proponuje m.in. stworzenie systemu monitorowania problemu i powołania Krajowego Centrum Kontroli Zakażeń, lekoodporności i używania antybiotyków. Polska z zadowoleniem przyjęła spokojny przebieg wyborów na Ukrainie. Oczekujemy, że ich rezultatem będzie wyłonienie stabilnej większości w Radzie Najwyższej i powołanie rządu, które będzie dążył do zacieśnienia relacji z Unią i NATO. Czytamy w oświadczeniu polskiego MSZ. Wybory wygrała partia prezydenta Wołodymyra Załańskiego. Według częściowych danych zdobyła ponad 40% głosów w listach partyjnych i zdecydowaną większość miejsc w okręgach jednomandatowych, co prawdopodobnie wystarczy do samodzielnego utworzenia rządu. Zdaniem niektórych politologów daje to szansę na pozytywne zmiany na Ukrainie. Zdaniem innych niesie ze sobą niebezpieczeństwa. Jak podkreśla politolog Ihar Tyszkiewicz, partia Sługa Narodu to nowe ugrupowanie z dużą liczbą nowych deputowanych niezależnych od oligarchów. Jak dodaje, to w ukraińskim parlamencie sytuacja dająca nadzieję na zmiany. Takiej szansy nie było ani w 2014 roku, ani wcześniej. Czy ta szansa będzie wykorzystana? Nie wiem, ale na starcie mamy możliwość normalnego podejmowania decyzji w parlamencie. Podejmowania decyzji korzystnych dla kraju, a nie dla pewnych grup wpływu. Z kolei politolog Jewgen Machda wskazuje, że zwycięska partia to ugrupowanie stworzone na prędce na potrzeby przyspieszonych wyborów. Jej skład, zdaniem eksperta, pozostawia wiele do życzenia. Problem w tym, że ta partia została praktycznie stworzona na poczekaniu. Kiedy będzie trzeba głosować mało znaczące decyzje, wtedy będą jednogłośni. Kiedy zaś pojawią się kontrowersyjne pytania, wówczas wystąpią trudności. Partia Sługa Narodu i prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiadają zdecydowaną walkę z korupcją. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Od dziś Skawina koło Krakowa ma obwodnicę. Pozwoli to ominąć centrum miasteczka i jak twierdzą drogowcy, skończą się korki na drodze krajowej 44. Najważniejszy fragment obwodnicy oddano do użytku z rocznym opóźnieniem, ale najważniejsze, że jest, mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Z ulgą odetchną przede wszystkim wszyscy ci, którzy przejeżdżają drogą krajową Kraków-Oświęcim, którzy zostawiają tutaj część swojego życia, bo oczekują w gigantycznych korkach. Aby w pełni rozwiązać problem korków w Skawinie, wybudowane zostanie rondo przy wyjeździe z obwodnicy w kierunku Krakowa. Prace mają ruszyć w przyszłym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

świetny kawałek Kenny'ego Wayne'a Shepherda, ale jakoś tak drętwo zapowiedziany. No i tu zdradzam tajemnicę, że postanowiłem, aby dzisiejsze wydanie Maniaka po ciemku było poprowadzone w stylu festiwalowym. Wszakże mamy kanikułę, mamy czas różnego rodzaju festiwali, a to muzyki tanecznej, a to muzyki do bujania się, a to muzyki krzyczanej, a to tego, a to polo. No i trzeba się dostosować, trzeba być nowoczesnym, a nie tak drętwo siedzi i zapowiada, podaje tytuły, coś tam mówi o artyście. Nie, metoda musi być inna. Przede wszystkim, nazwijmy to Maniak Festival, w Maniak Festival witamy publiczność. Ze względu na to, że nie wiemy, gdzie jesteśmy, to w tej audycji nie będziemy wymieniać dokładnie miejscowości. Ale gdyby to był festiwal objazdowy, to rada dla zapowiadaczy, trzeba, żeby się tylko nie pomylić, zapamiętać miejscowość, w której się występuje i potem taką wygłosić formułę: witam najlepszą na świecie, tu trzy kropki, tu wstawiam nazwę miejscowości, publiczność. Więc jeśli jesteśmy na przykład w Krotoszynie, witamy najlepszą na świecie krotoszyńską publiczność. Ale że jesteśmy w Grudziądzu, witam najlepszą na świecie grudziądzką publiczność. I najlepsza na świecie krotoszyńska publiczność jest w siódmym niebie. Wierzy oczywiście, że jest najlepsza na świecie. Zakłada świecące rogi migające na głowę albo inne motylki i z radością przyjmuje występ wszystko jedno kogo, aby tylko bujało. No a Kenny Wayne Shepherd bujać potrafi w sensie muzycznym. No więc teraz zapowiedzmy jego jeszcze nagrania. Tylko dobrze jest podkręcić sprawę płyty na przykład. Bo żeby płyta była ważna i uznana, to ona musi się czymś pokryć. I może zrobimy tak. Oto jeszcze w dwóch utworach Kenny Wayne Shepherd ze swojej płyty, która pokryła się brylantami, złotem, platyną, wszystko jedno. Ważne, że się pokryła. Jak się pokryła, to znaczy, że się udała i wszyscy zachwyceni machają. We all. Thank you. W ramach festiwalu Maniac Festival wystąpił Kenny Wayne Shepherd. I teraz trzeba spytać publiczność, jak się bawicie? I publiczność zachwycona jeszcze bardziej miga tymi światełkami i krzyczy yes! To jest trochę bez sensu, ale nieważne. Wtedy trzeba powtórzyć pytanie, żeby publiczność jeszcze bardziej podkręcić. No ale jak się bawicie? No to oni się jeszcze bardziej bawią. I wtedy wprowadzamy następnego artystę i mówimy tak. A teraz przywitajcie najserdeczniej jak potraficie wspaniałego gościa, który na Maniac Festival przyjechał. Jego płyta też się pokryła. Oto Kid Ramos. Kid Ramos oczywiście wszystkim się spodobał, ale czy wystarczająco? No przecież nie wystarczająco, ponieważ zabrakło takiego zagrzewającego okrzyku ze estrady, który musi brzmieć jak? Ano tak, a teraz łapki w górę, bo przecież bez łapek w górę nie ma zabawy, bez łapek w górę nie ma festiwalu. I Kid Ramos, który przyjechał z zagranicy i nie wie, co to znaczy, stoi taki trochę ogłupiały, no bo łapki w górę, to dopiero jest sygnał, że ma wystąpić. A więc w dalszym ciągu na naszym maniakowym festiwalu Kid Ramos, łapki w górę. your town. Oh boy, mama, I'm just drifting through your town. Just because I'm a poor boy, honey, please don't put me down. Some folks ask me, what does a poor boy do? Some folks ask me, what does a poor boy do? Wearing wild rattling clothes, stuffed newspapers in his shoes. Me and my baby take the highway side by side. Me and my baby take the highway side by side. Well, if we have a bad accident, nobody knows the death we die. I'll be rolling on down. przypominam wszystkim słuchaczom, że jesteśmy w trakcie Maniak Festiwalu, czyli jednocześnie szkolenie dla prowadzących i atmosfera letniej zabawy w amfiteatrze w najlepszą oczywiście godzinę festiwalową, z najlepszą na świecie publicznością i tak dalej, i tak dalej. Przed chwilą wystąpił artysta, który zakończył swój znakomity set piosenką instrumentalną. To warto tak podkreślić, że się rozróżnia. A skoro mówimy o instrumentalnym, to następny artysta też jest instrumentalny, ale i nie tylko. To tak pokazujemy, że się znamy. I warto nawiązać na przykład do jakiegoś tytułu, żeby do publiczności dotrzeć. Skoro album nosi tytuł Surrounded by Love, otoczony miłością, to uwaga, robimy taką zapowiedź. Przedstawi nam nagranie ze swojego albumu, który się oczywiście pokrył, albumu zatytułowanego Otoczony miłością. Ale nic nie otacza miłością, tak jak najlepsza na świecie publiczność w naszym amfiteatrze. Zróbcie mu hałas! Ronnie Earl! Let my mind wander and try to forget, but memories chase me like hounds. I could let my mind wander and try to forget, but memories chase me like hounds. This morning I believe I'll let my soul come down. This morning I believe I'll let my soul come down. This morning I believe I'll let my soul come down. I've caused so much pain, life will never be the same. 20 years is a long time to have the blues. I've caused so much pain, life will never be the same. 20 years is a long time to have the blues. This morning I believe I'll let my soul come down. This morning I believe I'll let my soul come down. This morning I believe I let my soul come down. Thank you. can only hope I'll be forgiven. Sometimes life is so hard to go on living. The streets are so empty downtown. I can only hope I'll be forgiven. It's so hard to go on living. Just ask me what I found. This morning I believe it's just my soul coming down. Morning I believe I'll let my soul come down. This morning I believe I'll let my soul come down. Ronnie L. pięknie wystąpił, emocje sięgają, trzeba powiedzieć, że sięgają zenitu. I tu mam problem, proszę Państwa, bo prowadząc Maniak Festival robię to sam, bez partnerki, a potrzebne są na festiwalach kobiety. Kobiety specjalnie przeszkolone do występowania na festiwalach. Na czym to polega? Po pierwsze, one piszczą. Ja nie potrafię tak, ale taka piszcząca kobieta powoduje, że mężczyznom na widowni dreszcze chodzą po całym ciele i oni jeszcze bardziej się rozbawiają, jeszcze bardziej są ufestiwalowieni. Ja mogę tylko podjąć próbę, ale nigdy nie byłem kobietą, no więc zrobię to pewnie nieudolnie. No ale spróbujmy. Nie puścimy z naszej estrady Ronnie Erla! Bo przecież go nie puścimy. Jeszcze raz dla was, Ronnie L. Dziękujemy pani bardzo. I tak kończy się pierwszy w historii Maniak Festival. Wielkie brawa!